Sanni uzza fuge, nimmeno aggiunge, are d'or de duc, parcar fin a luc. Tuatte ziua prinza pada, vinne lume a caso vada, sanni uzza e usciar, fuge parca sbuar. Sanni uzza fuge, nimmeno aggiunge, are d'or de duc, parcar fin a luc. Toată ziua prin zăpadă, vine lumea ca s-o vadă, sanni uzza e ușoară, fuge parcă zboară. Sanni uzza fuge, nimeno aggiunge, are d'or de duc, parcar fin a luc. Toată ziua prin zăpadă, vine lumea ca s-o vadă, sanni uzza e ușoară, fuge parcă zboară.